Çok adam radyo tabii. Evet çok tam. Ne gün tamlar bir de gel. Zetle hoşuz burada olur. Az var ya fa. No izi. Zorla şarkı. Ne tür program var? Ne bayılıyorum grafiği. Szerintem kell neked, hogy is hívják. Téli, milyen tévé kell? Megrendeltek ki neked a... Kihozod, amikor hozzád ki. Hát én ma nem bánnám hónap. 11, a több olyan meg a legolcsóbb 15. Az interneten olcsóbb, jócskán. Jó, meg lesz az a... Ugyanaz. Ugyanaz, igen. De van a interneten is egy most nem közelet. Egy csafi villanyag nem látod. Régen mész valamire? Nem megyek szerintem. Dolgaim vannak. Nem, nekem nem is kenyerem. Na van még ide. Na ez kenyer is. Korán nem bíz. Hallod? Korán nem bíz. Kint a tüdőköző széken. Nem mész anyádnak árulni? Majd helyek másnak. Ne adja alta! Nem, hát figyeltem, hogy figyelsz. Ne, hogy adja, én csak arra meggondolok. Nem kapod meg. Annyit pisáltam már mámod. Bepisálok, tehát nem is sajtok. Hát körben. Hát az is így elkod. Várják, pirelapkör. Hogy átadok. Az kint van a pirelapkör. Na itt is van pirelapkör. Nem, így a film átadok. Nem, van benne még egy fél darab a dobozba. Itt van egy fél darab kölcsönök. Így, egy fél. Hogy anyád sem én árulni hónap? Nem tudom, mi lesz hónap, Jaki. Egy hipolép. Nem köztem ide a vizet. Hozzá a vizet. Hozzá a vizet. Nem adtál a vízhajtót. Nem adtam. Mert mindig húgyozott még mindig. Nem kapta a vízhajtót, abszolút. Beleőrültök ebben a virágárulásba. Miért? Le is kell még fényképeznem mindent, ami itt van. Fényképeket feltölteni mindent, csoportosítani. Van itt munka. Így áll még töltelik itt a fél pohára. Hát de mire ígyok? Az orvosságokra, mi másra? Szörültettem. Ja, akkor így áll rá. Fosok. Ja, kihajt téged rendesen. Akkor nem mész korán. Nem tudom, mi lesz most holnapi nap is. Holnapi nap is lesz volna. Elcsom a villanyokat. Elcsom volna. Nincs rend a macska. Macska, jó viselkedj! Nem, ez befekete.